أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقسيال كسر وهذا برنامج كدير ابدا جمعة إذاعة إسلامية على الفرقان. ما أنت وحنا وكفى غيدينا دبتوين كدولة فدرالك أي كهيسو ضدها الصوماليات مسلمين تاع ضدها سوى حيث كتران كوا كسبا ولايات إسلامية أي كسر دو شيء إيو ولبا كوا أي ما مشاق عركوت وحا حسد مدن إن مالحا دولة فدرالك أي لو ركتي إذا مددو أي بللقب بحسن كجيسين وحا أنت دير إن قح بلارم ودو شيء وحا برشادي أو إذن ayaa burburtay dad qaar ayaa baadiyaha aaday oo wali geedaha hoostooda jooga geesta kale muqdisho gudaheeda dad badan ayay xoolo ka gowracday kuwaas oo loo u badan looda la gowracay waxa ku jirta loo irmaana oo arur yar yar iyo dad waayeel ah loo lis jiray oo lagu qoodi jiray hadaba qaar kamid ah dhargarka Soomaaliyeed oo xogogaal u ah arrimahan ayaa barnaamijka inaga la qayb galaya maxay tahay faa'iidada dawladda federaalka ugu jirto in ay dadka dhibaateeyso ama ay cadaadiso iyadoo aan ognahay in madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu horey u sheegay in dadku ay yihiin laba mid uun mid ku safa xarakada shabaab ul mujahideen iyo mid asiga dagaalka kala qayb galaya ku soo dhawaada markii hore idaacad islaamiga ah Al-Furqaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi waxaan ku bilaabayaa dhanka gacanta midig Sheekh Cali Biyo Gaafo ku soo dhaw idaacad islaamiga ah Al-Furqaan marka hore waxaan ku weydiinaynaa dhibaatooyinka dawladda federaalka ah ay ku hayso dadka ugu horeen si duuduub ah adoo soo koobay maxay ka faa'iideysaa bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallahu nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallamaba alxamdulillaahi ilaahay baa mahad sale dabadeena bahda yaclamka mahad sale warkaas hadii aan ka jawaabo sida ay la tahay in ka soo dad ahlo ho inuu iga hormaro aan jacalay waxaan is leeyahay dawladda maamulkeeda asalkeeda isma waxaysan ku dhisnayn cadaalad kuma dhisna waxa markaa inta uu keenayo waa cadaalad xumo cadaaladuna waxay ka dhalataa kitaabka Alle hada wax diina oo raad ku leeyihiin aan ba jirin am ta'murhum ahlamuhum qawr ilahi waxa ma uqaladooda fashay wari bal iska daaya qoomun daaquna waa markuu dadka juhalada ayo nabiga saxarada ku sheegayo falan falu ku sheegay shaacir ku sheegay markuu ka soo hadlay iyo wuxuu wari waxaan ma uqaladooda fashay ma falina waa qoon qoqayo marka waxaan u arkaa inay yihiin dad bilaadiina uqaladooda hadii waa dadkii ilaahyal sameystay ilaahada dadkii sameystay waxaan leeyahay oo sheeydaan baa weli u ah ilaahyay sameystay waxa uu la jeedaa xalibaanada xalibaanada waxa weeye oo sharci dejinta lagu sheegay ha majlis tashriic qorada la baxdo waaye maadaama ilaahyal sameystay waa dii ilaahi ay sameysteen far un bay fartumayaan marka waa qoon qoqayaan leeyahay oo bilaadina waxay dhodhoobeen maadaama uu sheeydaan weli ugu yahay dhukhri falqawli yuhii baadhum ila baadhin wa barkooda barka kale waxay u dhodhoobeen hadalkiisa la qurxiyay ama la dhodhoobay marka waxaan leeyahay waxa uu waxyoonayo waa uu sheeydaan sheeydaan bay ka amar qaataan dad waxa lagu yiqeen hadii la maamulayo kitaabkaas Ilaahay baa lagu talagalay inay wax ku maamulaan dad marka ra'yigooda wax ku maamulayaan leeyahay in lagu wanaagsan ka imaayeen intaas baa u soo baan leeyahay insha Allah way guud ahaan rag barnaamijka naga la qayb galaya fursad ayaanu u sii doonaa makrofoonka idaacad islaamiga Al-Furqaan iminkana nabadoon Xasan Aadan Nuux Quri oo dhanka mudug ka soo jeeda aan afayanka odayaasha dhaqanka islaamiga gobolka mudug ayaa iga soo hor muuqda nabadoon ku soo dhow idaacad islaamiga Al-Furqaan si guud inta ugaas ku sheegay maxaa raacinaysaa bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin idaacad Al-Furqaan waa mahadsantahay intaas kadib dadka waxa loo diiday dhammaan waxyaalaha bini'aadamiga noloshiisa oo nabadgelyadu u horeydo oo waxbarashadu u horeydo wax bini'aadamigu ku noolaado oo dadka u nabadgalay lama arko dadkii naftoodu uma nabadgelino waa la dilay maalkoodu uma nabadgelino waa la dhacay waxaa la dhihi karaa waxyaalaha la yiraahdo kuliyatul khamsa sharci islaamka uu taqaano ilaahay bini'aadamiga in loo ilaaliyo uu amray hal xabo oo kamid uma nabadgelin dawladda federaalka cid ay la dagaalamayso taladeedu iyada kama go'do cid ka xaggeyso dadka muslimka la dagaalamaysa ayaa soo dirtay hadbana wixii loo yeershay ay qabtaan waxaan ku miithaali karaa baha la yiraa qaloon dub oo waxaa jira banaanka la dhigo oo raashinka lagu dubto raashinka inta qarka loo daray dabka lagu shubaa markii badarka lagu dubto la tuuraa dowladda federaalka waa qaloon dub dad ra'yi lana maahan dad go'aan ka soo baxana ayaga maahan ciday la dagaalantahana bada dagaashantahana ma taqaano laakiin xaqiiqdu waxay ogtahay jirta ay tahay dadkan Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslima ayay gaaladu dhageysalacdahay ilmahoodii la dagaashantahay haweenkoodii la dagaashantahay culimmadoodii la dagaashantahay dhalinyaradii la dagaashantahay deegaanka ay degayeen la dagaashantahay arigoodii la dagaashantahay waxay lo'da u leenayaan muslima ku noolaanaya calaa sabiilu mithaal markii la qabsaday Falastiin yuhuuddu waxyaalihii ay ku suubiyeen waxaa ka mid ah ay ku qabsadeen inay yiraahdeen saca madaxiisu wuxuu ka lacag badan yahay markuu nool yahay si ay Falastiin xoolaha madaxyada uga soo jaraan neefkoon nool haddii la keenay yuhuuddu gadan mayso laakiin haddii madax kaliya loo keeno waa gadanaysa waxaan waa qandaraaska yuhuuddu ay bixinayso kale lo'dan madaxa waxa looga jarayaa waxa loo birbirinayaahi waa mashruuc gaala ka soo fulay oo Soomaali in diinka laga baabasho ah waxa u daliila dhulka dawladdu weerartay qoys ma jiro korka adduunka ma saara tuulooyinka dawladdu weerarto ilaa haduu jiro qof umba wax baranayay ama laba wax baranaysi tuulada ugu yar 500 oo qof wax ka baraysa waa la barakacshay diinka waa la barakacshay maalkoodina waa la barakacsho waa la banaysto ciidamadii lagu fasaxay wax loo dhaafay ma jiraan umad midda lo'da jeegaysi waa dhanka Muqdisho lo'di dadka loo goorgowracay ee loo irmaana xataa ay ku jirtay waa u soo noqon doona adigu waxa jirtay meelaha dadka laga barakacshay in dad badan wax ku barnay ay jiraan ayaduna waa dhanka dawladda federaalka ah iyo maamulada la shaqeeyay waxay leeyeen dad wax barnaayaba meesha ma joogan wax barasho ma jir wax barashada ay sheegayaan iyagu ay rabeen waa tii wax barashada ay ay rabaan waa mid gaalada kutubowagta bible ka ku soo qorto midii ilaahi subhanahu wa ta'ala wax barasho ku tilmaamo oonay wax barasho uma yaqaaniin mana aamin sana in horumar lagu gaarayna ma aaminsana ninkii soo diray oo gaalka ahaayaan u sheegay in diinta islaamka iyo barashadeedu ay dib dhac tahay dadkaanina ayaday waxbarasho u yaqaaniin ayaday horumar u yaqaaniin ayaday rabaan inuu ka horumaraan ilaah baa u soo dajiyay aakhiray adduunba inuu ku badbaadaan rabaan taas way wax dhibaatada ba jirtaaba Sultan Daawud Xasan Aadan oo ah sultaanka Beesha oo isla ayaa iminka hor muuqda Sultan adiguna ku soo dhow idaacadda islaamiga Al-Furqaan meelaha la cunqabtay waxaa kamid ah deganada aad ka soo jeed oo beesha waa isla oo aad suldaanka u tahay deganta bal ka warna sideebay u saameysay nolosha bulshada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin waa dhawahay runtii waxa weeye nimankan soo duulay ee cadawga ah ee qabsaday waxa weeye bulshadii ku dhaqneed deganada bariga galgaduud oo iyo mudug oo hadda qayb qayb ka mid ah ay joogan aad iyo aad bay dadka u saameysay sababtoo ah waxa weeye nimankaas cadawga ah umada ayuu degan ku dhaqmeysa sharciga Ilaahay waxbarashadoodii iyo nidaamkoodii ay barakiciyeen ay dumiyeen waxay ku soo direen niman calooshad u shaqeystayaal ah oo meeshii soo gaaraan aysan ku noolaanaynin wax dar ah aysan ku noolaan karin sababtoo way dhacayaan naagabdhihii way kufsanayaan wax la noolaan kara ma aheyn maadaama dadkii markay ka tageen guriyihii xataa ay xaalufiyeen meelahay soo gaareen oo dhan wax nolol kama jirto waa looga qaxay guriyihii hadii looga baxdana way dhaceen umadii way dhaceen gabdhihiina way kufsadeen marka sidaas ayadu koo ku jira oo dadkii dhibaatoas ku jira oo dadkii geedo hoosta joogan oo waxbarashadii duntay oo cadaaladii dhamaatay marka waxay ugu talagalay nimankaasu niman dadku inuu noolaado ugu talagalama ah dadna kama nixayaan maxay maageen marka ma in dadku barakacaan oo xariiq qaxooti galo oo ay ku toogsadaan ay rabaan ma qorshe kale maageen yihiin maxay idan la tahay marka xuraan sameeyaan ama baaritaan sidaasay buu dhasheen bas sababta waa niman tuuga ah ujeeddo iyo ka jeedo male nimanka waaweyn ee soo dirsada nimankan tuugadaana waxa weeye niman calooshad u shaqeystayaal oo meel kale dana kale iyo dad kale soo dirsadeen oo gaal soo dirsatay nimanka hadda meesha joogana waxa weeye nimankii cabtooyda ahaa oo tuugada ahaa oo meeshii wilaayadka islaamiga ahu mahay joogeen ka cararay xamartiga dib loo soo abaabulo weeye nimanku marka waxay rabaan dadku marka nolosha dhan bay u diidayaanba adigu tuuga aad taqaano oo wilaayadka islaamiga laga ceyriyay oo ayaga qoraysite idinku soo duulay miyaa jir hata waa cabtoydii cabtoydii dhameed oo meesha laga ciiriyo waxa ahaa lagula noolaa waayey meesha waayo ay ku naftooda la carar cabtoyda waxa weeye dadka muqaadaraadka cuna wey oo muqaadaraadka cuna oo maara looga waayey sida kaniiniga iyo waxa ahaa baalka leh xashiishka iyo waxyaaba noocaas cabi jiray oo waxa ahaa marar badan xataa lagu xirayo noocaas إمن كنا نبضون عبد الرحيم بعده وأه نبضون كبيش عير أولاد مدرك أيام مكرفن كسينيا أذن كسره إذا عاد سلام قال فرقان محل لقت هذا بعد هذا دجان دين اللي جيستي قارهان ننك مدرك أولاد مدرك مركل الله حلي وإذا كغي مدي دولة فدرالك يوم ما ملك قل مدرك بسم الله ودو هاي إذا عاد الفرقان وكدو هاي سؤال شادي ويديدي وأه محي وحيا الله وك جيستين إنك صار صاحبك غور وكجهر أذن ما حد قدر أنا واحد كدرة هو صدر مغلق سؤال كنا عليه سامالي ده أنا أك ومد إلهي ده ما أك ضد كاسو ضد شرع على إلهي كوه صنول وأمني إن بتجلي هايستا أو وحبرشة هايستا أو دجن أو كلا نبات جل قبيلات كأي هايين أنا قد بعت ده إنه كان توه حكمي ده ضد كي قبيلات كهاي أو ديجود كلا نبات جلي مالنتي ماشل الله وريدين هذا سدي هذا نادقال كي وبلابين ضد مساكين وحبك جلبسنا قبيل لو دلي ولا دلي كوه مساكين وحبك جلبسنا وحواي ولا بركعي كوه مساكين وحبك جلبسنا ولا حري وحبس الله تحابي ولا هذا وكسي مقيهين هذا كان عصت عاين يا هذا ضد مساكين واسكنوا الله عاين حبس الله دادعي قد كشيل عوي هبر قديش اللي سنا نكون مقشين سنا هاي وحنقولنا مرك ضد كيس ناس يكون سمعين wax la yaab loo fajacisaa jiray oo bilaandiga markay arkaan ay la yaabaan anigu waxaan la yaabay dadkii ay barakaciyeen oo guriyahooda ay qaateen oo ay baalka leeyiraado ayagu joodariyaashi ka qaateen oo dharki ka qaateen magaalada inta ka banaan bixiyeen oo buushash iyo baca u dhiseen ay dheen buushashkaasi bacaas aan ku sawireyna macaawina aan siinayna hadda waxa weeye inaad macnaa dawladda aad macnaa wax in siinays ku soo dhawaataan aad in karba qaar kamid dadkii ay barakaciyeen ilaa dadkii hoygoodii iyo wuxuudii ayaga qaatay buushashkaasi u dhiseen buushashkii markay u dhiseenna way ku sawirteen wixii ay ku cun lahayeen waa ku cunayeen iyaga ku cunay aad baad mahadsan tahay nabadan Cabdiraxmaan baadu insha Allah waa ku soo noqon doona hadii aan fursad helno nabadan Cabdiraxmaan xiiray bare ayaa aga hor muuqda nabadonka beesha xawaalde nabadon isleedahay dawladda federaalka marka ficiladeeda eegto sida kufsiga dhaca dilka ona qabateynta waxaa la soo diyo mashruuc ah dadka Soomaaliyeed in la macsiyo waxa la yiraahdo dawlad ilaa hadda xamar marka joogto askari dawladada xagga taagan qofka la yiraahdo argagaxuma dhina meelaha kalena warkeed badaa waadna aragtay haday dhici tahay haday dilki tahay haday kufsi tahay bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillah horta waxaan jeclaalaha marka hoonadan eedal idhin ama su'aasha alfurqaan waa mahadsantahay anaga waa mahadsantahay laakiin shalay idhin dawladu maxay mahadsantahay waxaan ka doorbidi lahayn itila su'aasha ku dhawaad ka jawaabo tiraado turkiga iyo mareykanka maxay dadka dabacsiin haye sooda sabab waxa uu la jeedaa aniga talada hadda socota ama Soomaali ka socota ama hadda socota tala ay dawladda Soomaaliyeed wadato ma aha waa tala turkiga iyo mareykanka ay wataan maxaad ku tiri waxaan ku iri diin lagu ma dhaqmayo Soomaalidu waa islaam xasagu guurto wax loo meeriyo oo sheega dad kala soo galay wax cusub maskaxdiisa ka kareen dadku ma maamulo madaxweena dawladda federaalka la jeedaa aan la jeedaa wali wax diidan ma ogtahay madaxweena Soomaaliya ila tiraa barnaamijka hadda socda ama dhibka ugu haya tala turkiga iyo mareykan ay wataan Soomaalidu marka waxa jiraa nabarad ogta dhaxtin malaha nabarad ogta dhaxtin malaha ama wax la yiraahdo iri hadii weer looga dhiqaali maxuu sameynaya muslim gaala loogu dhiibay maamul baan wax laga filalahay muslim gaala maamul loogu dhiibay aan aragna hadda wax ka duwan ma aragnaba la yaab igu ma hanayo maxay yihiin waxa aragtay waxa yihiin in dadka lagu fataalo in aan maato loo daryeelin in maxay ku noolaan aan la dhihin in wali sida inay tahay wax ku dilisa shan madaxweyne ama lix madaxweyne kasab dabeysiyad baray oo adeeg bulshada magaalada degan ka dhisa ma jiro ama heer gobol ama heer degmo nin walba asiga la guri dhista war kale gaalku u geeyaa wuxuu ka helana asa wax ku qabsaday umad wax loo qabta ma wajista asan madaxweyne wuxuu yiri moqta hadda koor Soomaalida malaha Soomaalida nafsi baahiye malay ka hadlayeen siyaad bare dawladii mareede waroomo qodane waraabale hayte dawladii mareede waxbarasho ma sameyn waraabale hayte siyaad baro dhul dhisay oo wax qabanay aan caasirin moqta mid ayagu wixii ayaga soo raan gaalada siiyay wixii kala guri ku dhisaa hadda dawladda dhawaysa ar waxa dawladda ma madra ku dabajira taga waxa ku gaaraysa dawladda wax lagu yaqaan saddex arimood ba dawladda lagu yaqaan dawladda waxa ugu yaraan dal inay leedahay dad leedahay maamul ay leedahay madaxweynaha sigiisa too xukuma dal ah iyo xukuma dad ah yaa ka marqaata war dawlad waxa dawladda yar ugu dabajin mareekii ingiriis waxa ay xayiray hotelada aslan idaacadii warkal ka qabdo lafteeda assalaamu alaykum su'aashayda dad si jawaabto ficiladoodu ma isleedahay magaca dowladnimo in ummada la nacsiiyo oo ay macaan baaba la doonaya waa nacsiiyeen wax lagu ogolaadana kama shaqeynayaan wax ku raacnana ma hayaan ayagaan waxba hayn anagayna waxba hayn ummadeen waxba hayn kuwa adduunka qaran lumay waaye ومدن إلهي كسو قارن لين وي هي أدبط ما سنتهي نبضون علي محمد مالن وأه قدوميها وضياشة داغنك إسلامي ولايد المدوك إسلامك كان أهن غيبك أما نبضونك بيش السرور أيان أسيقنا فرصة سينية أنت رجعوا ريشاقين محاكو داريسة محاكو بحي وحالي رادة أرطة صدر المغضاء سؤال واكدني هاي أرطة ميشان وحويان ضد مسلمة iyo dad maareeyay cadaw muslima ayaa horta wadankan maanta ku wada sugan in wixii hadda ka dhaxay jiray muslim iyo maareeyay gaal ayaana u dhaxeeya hadda marka dhacdooyinka dambeeyay ee hadda jiray maalmahan in maareeyay nimankan ridada ee dawladda sheeganaya oo ay masaakiintii iyo maareeyay brimogeedada ahayd oo iyagu siyaasad iyo dagaal mid aan shaqo ku lahayn inay maareeyay ku soo rogan uraqabteen oo waxa weeye dagaalkii ay wadeen markay maartay ay ku guul dareysteen ay xaga u gudiyeen in caas kale inay dadka gumaadaan taasina waxay ka dariil u tahay inaysan maartay dad iyo dal iyo diin midna aysan rabin ayagu waxay leeyihiin waxaan u taaganahay umada horumarinteeda marka warkaa muxuu ka dhigan horumarin ah de horumarintaana siba u wada qoonba iyagu dadka inay gumaadaan oo dhibaateeyaan hadii ay horumarin u yaqaaniin de waa nimaan waalan oo wax ay kala ogihiin ba ay gaaban tahay wey way adbaad mahadsan tahay dadkii aanu soo dhaafnay su'aalaha aanu weydiinay hadii wax ku soo dhaan qofba farti waa taagan kara laakiin nabadoona kale ayaa wali ino harsan waxaan imin kara fursad siinaya nabadoon macallin maxamed macallin xasan oo ah nabadoonka beesha daawud isla markaasina ah afayaanka odayaasha dhaqanka islaamiga shabeelaha dhexe ku soo dhawaadeen idaacadda islaamiga al-furqaan sidee bay deegaanadeena u saameysay colaadii ama weerarkii lagu soo qaaday wilayadda islaamiga بسم الله إلهي بام هذا أولا وآخرا إذا عدنا وكل وهي وحن أمهات إليها الله جل وعلا ثم إذا عد الفرقان هو حق يبادرك كلا صار تمك عاصد دورة تيا إذا نوحن لهم هذا وكجرتو أنت أسكدب أضعان للي هي جرجر تي وح أطباع ديسة أو صدق خيارته إجاه الرئيس بقى إشيك تينو وهي نن مرايكن يا تركيا أي سامستان أو قدم كاس أشقية أي لغوت المامي waxay u saameysay deegaanada aan ka soo jeedno aan baan deganahay dhibaato tan ugu xun ayuu ku qabtay waxaan leeyahay marka dhibaatadaas sidaas darteed dhul camiran raayadu wax ka taagantahay ilaahay kala kitaabka ilaahay lagu kuryeelayo allaan adoo dadkan inay adoomo u yihiin allaha abuurtana umada la baraayo ayuu ku soo duulay haduu ku soo duulay duulankiisu tataarki qarnigi 67 lagu sheegayay hatta waxa uu duulankiisu maxay yeelay wax noolaahaaya oo mun ku nool meeshaas oo hadda si noqla maba jiraan waxa kamida dadkii wax barahaayay wax barashadii ka duumiyay waxa kamida dadkii kitaabkii la xuguntamay inuu kitaabkii ka duumiyay waxa kamida raayidii tawxiidka laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku harneed inuu dhulka dhigay ay gubeen ay taageen bedelkeedii raaya oo daaqood ku leeyo qaramada midoobay ay leedahay mataana sanab ah u meesha ka taagay umadina oo tacdiibihaayo gabdhihi la farxumayhaayo maamoyashi waayeeshada xataa aan la dhaafeyn maalkoodii la dhaafeyn wax ka xun adduun taariikhda xataa ma gelin islaamka hadda dhawaan waxaan maqlay haweenay waayeel oo sanad 80 jirto oo aadna lagu kufsaday maxay askarta dawladda federaalka hooyo waayeel 80 jir ka kufsanaya waxay ku kufsahayaan waaye dadka maamoyashi la sheegay si tan lagu sheegay ka badin 110 ma jirtaan ugu garana oo ay wax ka dayeen dhaqanka noocooda dhan caas waaye wala xishooda ma ahan ilaahi waxaan ka baryayna subhanahu wa ta'ala asa adduunka iskale aakhirana iskale kuwaas in ilaahi meel looga rafiyo waana ka muuqataa xasan gurgurta folkiisa mujaahidiinta mu'miniinta muslimiintu meel kastoo joogan in kartay ku rideen telefoonada wadanka soo fadhiisto folkiisa iyo cabaa yacbaas aran yacbo ninkaas waxaan leenaa ilaahi baan ka baryayna dhibaatadu ma ku haayo iyo umada u dhibaatay haayo ilaahi naga soo gaaran leenahay dhibaatana ma hanba gaarta masalama dadkii dagaal ogayaashay oo dalka Soomaaliya xilligoodii ayaa soo joogtay waxa laga yaabaa dadka qaar in xataa qaraabnimo ama qabiilnimo ninka dagaal ogaha oo dadka ehelkiisa qaar oo wax ku siiyo ama wax ugu ogolaado dagaal baa galshay oo colaad iyo dhibaato galshay maxay kaga duwan yihiin kuwan dawladda federaalka ehelka ma dhowrayaan warniyo oo nimankaas niman la yiqiinay ayaynoo cudurkoodana la yaqaan caafimaadkoodana la yaqaan walaan laba aqooninayay mid waxaan islaayay arrinkan arrin ka yimiday gaalada way oo loo soo mirshay nimugu masaladan ka hadalno nimankaas hoggaamiya kooxadeedu dadna way isku diray jireen waa la og yahay dadna xoogaa dad aan dhaqan ku qaba laftooda midkan kor u la hadal hoos u la hadal cid xataa hadda qolada uu ka dhashay khaasatan oo niman kale yiraahdo abgal ismaam aba ugu liita badhibaato ku hayo umada kale oo ugu daran maxay yeelay iyaga wax u reeba ma jira ma yaraadana waa uu leeyahay diyaaradu habam gareeyaano maatada halalaayo looda xamar lagu goor hadda xataa dadka xamar u qaxay dada wax yara wax ceynsado xamar galay ayadana loodi ku xugo kooda qashay wixii xoolanaale haayeen ninkaan markaa waa masiiman oo loo soo diray ilaahay asa u jeeda subhanahu wa ta'ala nabadon muxtar dhubu oo kamid asiguna golaha nabadoonada ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa ila jooga ku soo dhawaa adiguna idaacad islaamiga al-furqaan maxaa kugu darnaa oo ficilada dawladda federaalka ay ku kacday ama ciidamadoodu ay ku kaceen kamid ahaa tan iyo markii duulaankan dhowr bilood ka hor la soo qaaday bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waan soo dhaweyna idaacadda iyo shaqaalaheedana waan salaamayaa salaan kadib dhaqanka dowladdaas federaalka ah nimanka lagu sheegayo dowladda sheegahaya dhaqankoodu ma aha niman ay talada iyadu ka go-do waa niman duulaanka la wado waxaa wada gaalo saliibiyiin ayaa duulaankaas wadata duulaankuna kuma joodo midka xabadda kaliya oo ridayaan ma ahan waa duulaan wejiye fara badan leh waxay damacsan yihiin guud ahaan dalkan soomaaliya in dadka laga barakiciyo oo laga dhameeyo dadka xeryo qaxooti ay galaan kabacdi dalka la milkiyo taasay damacsan yihiin dadku hadde waa dad deegaanadoodii jecel haddana dad badbaadiyay leheen iyaga wiilashooda qaarkooda u dagaalamaya xarakada mujaahidiinta shabaaba dagaalamaysa oo dadka ka badbaadiyay guud ahaan hadda dadka ay sheegaan iyo meelaha ay weerarka kusoo qaadeen meelaha ay ka joogaan waa meelaha yar dalka intiisa badan ragga ka badbaadiyay marka alxamdulilah waxyaabahi su-aashayda aheeday waxyaabahi kugu yaabka badnaa ee filan waaga ahaa ee ay ku kaceen maxaa ka mid ahaa hadda kuwaan waa gaalaa xukunta kuwaan gaalaa xukunta tala kama gooda iyaga taladu waxay ka goodaa dadkaas xalaana jooga dadka xalaana joogana guud ahaan waxay u sacyahayaan waa baabi'inta ummadda soomaaliyeed guud ahaan xalaana waxaad ula jeedaa shisheeye cadaanka iyo madowgale ee erisma xalinimo qusidig guud ahaan nimanka safaaradaha meeshaas ay uga furan yihiin ee madaxweyntooda meeshaas uu joogto ee talada nimankan dowlad ku sheegaa taladooda ay ka soo baxdo halkaas waayo meesha aan ula jeedo nimankaasna talada ay wadaan waa baabi'inta guud ahaan ummadda soomaaliyeed haddii xoola laga qalo intaba waxay isugu tegay sidii dalkan loo hanti lahaa waana soo koobeynaa waxaan mar dhow gelaynaa arrintii ee lo-dii la beraynayay laakiin nabadoon xasan aadan nuux quuri ayaa farta taagaya maxaad ku daraysaa bismillah waxaan rabaa inaan ku daro wax yaroon halmaamay era waxaa soo noqonoqonaya dowladdu maxay danka leedahay dadka soomaaliyeed layntiisa iyo barakicintiisa annagoo sheegnay inaysan dowladdu dowlad soomaaliyeed ahayn fakar soomaaliyeedna ku socoto haddana tilmaamo cadcad ayaa waxaa soo baxaya markii falastiin lagu wareejinayo yuhuudda waxaan maqlay gaaladii reer yurub ee jarmalku waa kii yuhuudda laayay yuhuud markii la damceen la arushay waxaa la weydiiyey xaggee adduunka laydinka dejiyaa yuhuud waxay yidhaahdeen hana la dejiyo laba waddan mid falastiin iyo soomaaliya ayay codsadeen waxaa la keen laydinku hormarshaa waxay yidhaahdeen falastiin hana laku hormarsho labada kun wixii ka dambeeyana soomaaliya hana la dejiyo waxaa soo muuqanaysa ifafaalihii yuhuudda ay soomaaliya dejinteeda ku dalbanaysay oo uu wakiil u yahay xasan gurguurte maalgeliyaalna ay ka yihiin maraykanka iyo turkigu laba arrimood markaa haddii laysku fiirsho turkigu isagoo waddan islaama sheeganayo dad reera falastiin oo masaakiinta kabaha lagula tumanayo waxaa sameeyda shirka turkigu leeyahay oo yuhuudda siida dowladda maraykankan iyadu waaba iska caddaho qoriga dhuunta ku dhegantaho israa'iil way difaacdaa xilligii marka israa'iil ay sheegatay oo soomaaliya lagu dejinayay ayaa hadda bilaabatay waxyaalaha u dariilkaana waxaa ka mida ma jiro nin soomaaliya oo madaxweyne sheegta oo dalka israa'iil laba goor ku noqdo ama xataa hal mar taga ma jiro waxaa isaga gurta ahayn marka taasi waxay caddayn u tahay inuu yuhuud soo wado soomaaliyana uu ku beeri rabo qandaraaskaasna uu qaatay asagu dadkana uu rabo inuu gumaado oo yuhuud uu u banneeyo dhulka intaas ayaa nagu soo dhacaysa intaas ayaan u daray insha allahu tacaala qeybta koowaad intaasa ku xirinaa qeybta dambe oo gebagabada waxaanu la soconnaa in marka laga soo tago walaayadda islaamiga dowladda federaalka barti ay joogtay oo ah muqdisho oo xarunteeda ugu weyn dadkii masaakiinta ahaa ee lo-da dhaqanayay ee lo-da maaratay u xaraysneed lo-da inta laga soo waday laga goorgooracay oo ay ku jiraan dadka hadlaya hooyooyin waayeelah oo dhahaya lo-da ayaa caruur ayaan u meeli jirnay lo irmaan halayna ka gowracaya dadka qaar ay leeyihiin inta guryaha loogu dhacaan laga soo watay iyadoo lagu marmarsiyoonaya nadaafadda magaalada maxay tahay sababtaas ma shisheeyaha soo faray ma caanaha shisheeya caana booraha suuqa loo banaynayaa maxay tahay sababta ugaas cabdulaahi daahir axmed sababtu waxaa weeye horta dhibaateyn in bulshada soomaaliyeed la dhibaateeyo muslimka asal ahaan horta in la dhibaateeyo waayo waxaan isleeyahay nimankan hadda ruushku la dagaalamayo oo ukrainka la yiraah nimankaas way qaxeen waa la qaxshay dalkoodii madfaca ku socda iyo maaragta diyaaradaa duqayna gaaladuna markii muslimiin inay deganaato gaalana ay qaxdo waa diidanta Soomaaliya dhibaateynteeda waxay ka socotaa Mareykanka maadaama uu Ukraine oo taageero u yahay oo la og yahay hubka soo siyo wax walba uu qab halkaana diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa iyo cid ka amar qaadato ay joogto Soomaaliya yaani inuu yiraahdo qoladan uu warkiisa maqleeyso uu yiraahdo wax allaale wixii Soomaaliya ho dhaqan oo aad ogtihiin wax yeelaya macnaha waxa aqalku diida cid la u xirantahay in inta ciidan yimaado oo la oday birbirayo magaalada caasimada dhexdeeda qofkaas oo aan wax dhib ah u geysta xataa ayaga aan jirin macnaha dawladda wax dhib ah uma geysan waa qof iska habar iska masaakiin aanaha si ilmaha siisata waa u yimid waa bireeyeen haddana raali uu ka yahay wax u dhiman oo bulshada Soomaaliyeed ama Muqdisho ha joogto ama meel kale ha joogto oo Xasan Gargurta maamulkiisu oo u geysan lahay oo dhiman ma jiraan horta waxa la leeyahay oo marar qaar aan maqalna dadkan Soomaaliyeed dawladda ayagu maba u baahnaba islaanta 4 saacad haysata aanaysa ku filan laba haday u dhar ayaga biil ugu filan mid xogaa 2000 haysata dukaan bay ku furanaysa dawladda ayadaa dadka u baahane ayagu dawladdu maba u baahan marka dadka in la gaajaysiyo si maamulkan shisheeyo dhisay oo uga saramaro oo ayagu ay gacanta hoorsadaan oo xero qaxooti ay galaan oo shisheeyuhu sida dadka inuu maamulo ay ku sahlanaato oo inay askar noqdaan ku sahlanaato oo inay jawaasiis noqdaan ay ku sahlanaato ma isleedahay arrinka waa laga shaqeynayo horta qofka waxa la rabaa moogtahay inuu xisaabtamo dawladda nimankan Xasan Gurgurta oo maamulo horta wali horana looma arag dibna loo arki ma ayadoo kale ula jeedadeeduna waxa weey hadda kacdoonkan oo wado waxaan isleeyahay insha Allah ta'ala waa ku tagi doona Xasan Gurgurta su'aasha marka hadaan u soo laabtay su'aashaadi ummadu way isku filanta gaariyaasha hadda tiimyada ayu raashinka dadkaas u waday Xasan Gurgurta uma soo dhiibin xoolahoodii kala baxeen kuwa xaari xoolaha xamar ku haysta xoolahoodii kama baxeen maamulka ninkan oo Xasan Gurgurta oo hayo ee dawladda federaalka miya la yiraa cid ay wax u tartay waa la waayay shakhsiga Allah ka dhigay macnaha wax ay wax inay wax dhibta ma aanay cid ay wax u tartay waa la waayay bal waxay ugu soo dhigatay haday soo haday wax kale dawladda kale haday wax ku soo qaateen haday dhihin dadan wax u qabaneena waxna uma dhisin dheefna ma siinin toodiyay ugu soo dhigteen marka tii ayagu ay haysteen bulshadu ayagu soo dhigteen dadka xoolaha lagu gowraca kuwaasna haday u tagaan xoolaha waa ka gowracayaan kabdan waxa ku fasanaaya Sultan Daud Xasan Aadan ayaa farta taagay oo arintan markan loo dalay gowracay markan soo hadal qaad haye Sultan maxaa la waxa weeye loo dalay gowracay waxaan aragnaa barakacin la barakacinayo umada Soomaaliyeed in dhamaantood laga dhigo qaxooti ugu tala galay nimankan shisheeyaha ah nankan dawlad isku sheegahuna ay ki uga yihiin wakiil sababtoo waxaan hadda maqlaynay waxa la yiraahdo waxa la keenay dalka Soomaaliyeed wixii dhamaayo ka baxay waxa laga keenay waa dawlad sida aanihii oo xoolahi ku yeelay oo waxa la keenaya Turkiga iyo nimankan kala shisheeyaha oo ay keenay waayaan iyo Yurub iyo Mareykan iyo caana meel ka yimid aan aqoon hadda kuwa loorad ku jira la sheegay caana loorad ku jira oo kiila loo gadanay ajir wixiina ma naqaan waana boro waana boro marka sidaas darteed dadka waxay leeyihiin Soomaaliyeed miyi iyo magaalaba xoola u xirin oo ilmahooda ay caana ka seestaan xoolahi hadda oo xamar joogay waa la gowracay waad arki jirtaan iyo dadku Soomaalaan looda Soomaalaan oo geela Soomaaliin suuq la fadhiisan jiray marka saabinkii ilmaha aruurta loo gada jiray hadda marka waxay tagaysaa hadii xoolahi dhamaay la gowracay in caana boorahaas dibadda laga keeno kaliya caana ay ku tirsanaadaan dadku ay noqonaysaa marka masladahay in loodaas shisheeye caana boorahaydu si ay suuq u xiraan oo ilmaha Yurub iyo Mareykanka ku dhaqanay ay qoysaska ku dhaqanay ay halkan lacag kaga faa'iidaan ayaa looda loo leenaya maadaama baarlamaanka iyo wasiirada dawladda federaalka ah dad xubnaha ka ah dad Yurub iyo Mareykanka iyo soo jirta dirsadeen ay ku jiraan haddaanayba biilaanba nimankii hadda biila oo hadda soo u soo yeerinaya haddana waxa weeye biilkooda la bixiyaa beesha caalamka ee dawladda meesha joogta isla horna garoonkii iyo ilboorkii iyo elihii dhaqaalaha Soomaaliya ay ku Soomaalidu ay ku tiirsaneed ay ku wareejiyeen ganacsatadii ay baabiyeen oo waxa ay ganacsatadii waxay keenaysey waxaan ahayn ay ku baabiyeen wadanka ganacsatadii dileen haddana waxay dadkii xoolo dhaqatada ahaay oo xoolaha waa maalayay ay haddana xoolahoodii hadda ka barbareenayaan haddana marka kulli waxa waye uu curaqabteyntii iyo dhibkii ay ku wadeen iyo shisheeyaha iyo nankan ay wadeen cadawga ah waa wax shaqadii wadeen way nabadoon Cabdiraxmaan Baadow adiguna maxaad ka leedahay arrinkan looda dadka masaakiinta laga gowracayo hooyooyinka waayeelada ah oo maartay caanaha safarsanay saciha ay maaleen inta guriyaha loogu soo dhacay albaabkan la soo garac maandho waa ayo markay tiro waa askartay naga furantay la yiri loodi maartay inta la watay inta ka waan lagayay la gowracay hilbi la iska cunay la leeyahay nadaafada magaalada ka shaqeynayna maxaad ka leedahay waa ila tahay waxa la yiri ninkii aabaha dilay wuxuu ku dilanahaystaa inuu adiga ku dilanaa waa waa ka suurta gashaa sababtoo ah baa uu dilay aalada uu ku dilana waa haystaa xasan gurgurta wuxuu ka soo bilaabay dekedda weyn ee magaalada muqdisho oo ay ku noolaayeen ilaa iyo intaan ka warhayno 10,000 oo qoys wax ka badan ay ku noolaayeen oo ka shaqeysanayeen oo u xamaaltay jireen oo turkiga ku wareejiyay xamaaligii oo raacday xamaaligii Soomaaliyeedna waa ka raacday dadkii kaawooyinka qodanayay oo dhagax ka jabsanayo inta ka bixiyay oo turkiga wuxuu ku wareejiyay qalab wata dhismihii Soomaaliya dadkii ka shaqeysanayay fuundiyalka inta ka bixiyay wuxuu keenay shaqaale fuundiyal oo turkiga oo xamar wax ka dhisa Soomaaliya marka ninkii aabaha dilay waxan kala jeeda ninkii dad xamaalata oo dhabarka ku xamaalanaya wixii xamaalanaya u diiday qof shaqeysanaya wixii shaqeysato uma ogola taas waa taas mid kale xoolaha xoolaha Soomaaliya xoolaha 80% ay ku dhaqanta xoolaha xoolaali waa Soomaali aanahayday cadaan adkeeday cunaan waa gataan waa baalka waa ku dhaqmaan waxa la isku afgartay oo gurgurta oo qandaraas oo soo qaatay inuu Soomaali xoolaha ka baabiyo markuu ganacsiga ka baabiyo inuu xoolahana ka baabiyo ay saabir noqdaan dad dawarsada oo tuugsada oo shisheeyaha u nuglaada waxay u yeeriyaan Soomaaliya waxa laga rabaa markii dhan walba laga weeraro inay noqdaan dad gaala oo gaalnimada qaata ee laga rabaa barnaamijka la wadaa barnaamijkaas waxa soo haray aniga waxaan ogahay oon kale inta ku dara dad masaakiina oo curyaameen la yiraahdo meesha la yiraahdo deganay Cali Kabiin meesha la yiraahdo deganay guryahoodii waa laga la baxay ayagoo jiisasa oo lugala ayagoo waayeela ayagoo indhala meeshii maxamed siyaad barre uu dhisay dhulkii uu dhisay deganaayeen waa laga qaatay goormey laga qaatay waxa laga qaatay asbuucan gudisa laga qaatay yaa ka qaatay waxa ka qaatay dawladda federaalka dad soo dirsatay dadkaas macnaha masaakiinta waxa loo dhibaateen ma aha shabaab in la dhibaateeyo oo shabaab aan la dagaashan oo kumra mursiyooda oo moqta waa wada kale dadkan curyaaminta dadka ganacsatada dadkan birmageedada oo xoolaha maalkoodi xoolood laga baabina xasan gurgurta maxay ka leeyeen waxba kama halayn isku soo duuduube Soomaaliya waxa laga rabaa in loo saalo siday kristaanku noqolayn adbaad maasantahay nabadan Cabdiraxmaan xiray bar bismillaah soo duuduub horta arinta oo socota waxa waa dagaal muslim iyo gaala ka dhexe waaye waxaan cadeynay mar hadii muruqmaalkii la curyaamiyay oo xamaal la curyaamiyay oo dadkii xoolaha jarka iibsi jiray dunka Saudi Arabia uu ka ugu iibgeysan jiray curyaamiyay oo beerleydii labada waxay diir la keenay oo galeey la keenay oo qamadi la keenay oo dibad laga keenay oo ganacsatadii qiimo ka jaban loo keenay oo xataa ninkii baabuurkiisa ku xamaalanayo oo qaadanay liin wax ma qaadi kartid alcamuum kulli Soomaali nolosha loo diido waayo waana dhaqan wato gaaladu oo islaan naceeb ah waana dhaqan dii ku salaysan oo la isu qarinayo annagana waa fahmaynaa waana ka soo jeedna waa la dagaalamayna mar suurgelin doonto ilaahay idinkiis mar uu suurgelin doonto mar uu hagaagi doonto kuwa ka soo horjeedaan annaga kuwa ka guuleysan doonaan annaga nabadoon Cali Gaafo oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Islaamka Shabeellaha gabagabadii arrinta lo'da la gowracay la xiriirta kulli dadka qaar adigu waad garanaysaa dad qaraabadaada ku jira sidee bay bulshada u saameysay Muqdisho ku dhaqmeed arrintaas odayaashuna waa ka hadleen waxaan soo hadlaa laba noqdo xasan gurgurta walaxu rabaa ilaahayna walaxu rabaa marka xasan gurgurta horta waxa uu rabo ay ka mid tahay lo'daas la gowracay hore ummadda muslimiinta muruadooda iyo diinkooda iyo dhanimadu inuu dhulka dhigo ay hooga hoosiisa gaweyta ay ka faafaystaan horta rabiya marka intaasna anaguna ma ogolin ilaahayna ma ogola looda uu biraayo danta uu kaleeyay waa ummadan diintooda inuu dhulka dhigo sharafta ay leeyihiin dhulka dhigo marka intaas way danta uu leeyahay ay markaas gaal ay hooga ay wax mudano inaan intaan asiga ahayn ba aysan wax ka helinba marka inuuna hoos geeyo rabiya anaguna ma ogolin إلهي بقى إسا ساري أمدنا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلهي بقى إنت النولو دول كان كو كتبا يوحو إسا ساري إنو عنا السيناي أي نودان اسمان شخ هرتا قرقورت لوضان قبل كبراندر لغو بربريها سدح فائدة أوجرت وكر راديها فائدة دكو بعد خرطا قالا لوضا هيل بكيد عنطو كو أنوضياه وساسو أبريها معنها قالا داس إنو كون نفقه أو كو غودنها طلبات dadka ajaanibta ho aanaha waxay yihiin aleen soo safar sada oo suuq u fura tan saddexaad dadkii milkiilayaasha waxa uu dilaa inuu dilo naftaga ugu yaraba dadka qofta dadii xoolaha ku noola jir dilaga dilo waa dhimaha ma waa carare baahiya dilay horta saddexdaas faa'iido oo ka rabay waxaan la yiri ninki orax kugu bireeyay hoos kugu ma jiido ninki hadda saxiran bireeyay oo saas yeelay inuu san Soomaalinimo iyo dowladnimo iyo dadnimo iyo diin islaannimo inuu isku wadin waa shaatiga laga sii wada garankii la baxmar waa qaawan yahay wabila toof inta isku soo gogoway haye ugaas abdullahi gabagabadii waa ugaas abdullahi hal daqiiqad haysataa kulli أن وحان خبي مقتهي نن وحاجري بقر فاجرة نكا معنا مثال كان كسينا جائروها نن أمضة لبيوها وح أوسن أجيسن أو رباطة مجرى نكواد أنت مرك مركو لمن أي ويل كيزا ولا دردارم أو بقرتني ولا وريجاي وحور ما دو حان كاربا ضد كان إنا دعاء يقعد أو ضد كان أنا حكم إني يسود دعيان ورأب واحد قصة مجرى توه أقتهي ضد كان كود دعي ما يانوير مركزو حور وايد دعينا يا نادو ما سمينه سيود دعيان ما سمينه حزور هوا سمينه يا محو سمي دونا مرك وحو يريد وحي آن كو سمي جري وح كدران كو سمي سوا سي وحي آن كو سمي جري أي نقدان وح بسيدة أي نقدان سفيا والله واكين وايو يريد نكوا سوا فكريا وحو قو آن شي وحو يريد مقالو ينكي وحو يريد قف كميال كل انت قل قو كل انت وحال وضب حنا ويرماش شمتير كاليرا قبورها wuxuu ru qof kaas luuqii lama marsii karo jidka lama marsii karo wiir gurga laga bixinaa iridiis meeshii ku aadantaa wixii ku aado guriyaha la jibinaa wiir hadii dabaq yihiin cagafa la marina waa la jijibinaa dirta loo gelinaa wiir qofka hadoo dhinto waa magaalooyin waa weyn oo caasimada subax maal walba uu cagafa hor socota war waa la yaabay war magaalada dhan waa baabe ahal yar hadii xaafadaas laga soo bilaabo xagga laga soo bilaabo qof walba guri walba iridu meeshii ku aadan yahay cagaf hal lagu hor fala hadii la yiraado dadkii amarka waxay dhahayn war taro kale ayaa waaga arkay war magaalada waa burburto warkii hor war boqor fiican oo ilaahu khayr ku si warkaas xoolaha u dhacaayay dadku culaayay dhibaato u hayo dadku dilayay laakiin saan guriyihiin wax saano kale la markin ninkan horta farmaajo akuri farmaajo waxa la lahayd balaay alle kugu rid balka waa iibsay tagadii waa dhiibay airport waa dhiib farmaajo hada dadku waxay leeyihiin farmaajo fiicnaay hada adba ma santay ayyuhal muslimu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين انت عيالك سيلكو سيكو قوين اينا برنامج دي ردة الجمعة انت عنو برنامج كان لدي بكل من ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرذاتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون